قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفتِ ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفتِ ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا خوش ہوا تھا، آرزوئے عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار گئی تھی، مسجدوں میں بہار گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی ہو گیا، کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا، کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بس میں افطار سجتی تھی کیسی، بس میں افطار سجتی تھی کیسی، سحاری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہوگا اب سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں ماہ رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، تعریف سب کے سب ہو رہے ہیں. آئے اب وقت رخصت ہے آیا, آئے اب وقت رخصت ہے آیا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرا غم سب کو تڑ پا رہا ہے, تیرا غم سب کو تڑ پا رہا ہے, تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے. آتش شوق بھڑکا رہا ہے, بھٹک رہا ہے تیرے غم میں سینا, اٹ رہا ہے تیرے غم میں سینا, اٹ رہا ہے تیرے غم میں سینا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, حسرت حسرت ماہ رمضان کی رخصت, قلب عشاق پر ہے قیامت, قلب عطار پر دلاسا, کون دے گا انہیں اب دلاسا, الوداع الوداع رمضان. نیکیاں کچھ کچھ نہ ہو کر سکے ہیں, اسی یاہی میں دن کٹے ہیں, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, غفلت میں تجھ کو گزارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا میں ہم کو مت بھول جانا، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ یارا، جب گزر شور ہوگا کیا، میری زندگی کا بھروسہ کیا، میری زندگی کا بھروسہ کیا، میری زندگی بھروسہ کیا، میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر شور ہوگا، تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا، میری زندگی کا بھروسہ کیا، میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ حافظ خدا تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ ماہ رمضان سلام اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ جافیتا تجھ اتنا حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین پلب ہے میرا گین بیچ دل پہ صدمہ پڑوا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے نا کہوں گا غم جدائی سے سہوں گا کس غم کا پسانا کہوں گا رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے آئے تڑپا